Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, Türkiye'de ve dünyada çok parlak bir ortam içinde bulunmuyoruz ama özellikle Türkiye tarihinin yapılmış en korkunç terör saldırısıyla meşgul tabii bütün zihinler ve yüreklerde. Çok ciddi bir, daha henüz sayıları bile tespit edilememiş, orada çelişkiler var. Büyük bir iktidar zaafı var mı yok mu, güvenlik zaafı, o bir tartışılıyor. Bir de tabii Türkiye'de teröre karşı seferberlik adı altında mesela Sabah gazetesi Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı Türkiye'ye tuzak olarak nitelendiriyor ve 300 uzman görevlendirildi demiş. Akşam gazetesi en ilginci, katliamda el muhaberat parmağı diyorlar. Başkentte kurulan özel birim 97 can alan kanlı saldırının perde arkasındaki güçlere yönelik önemli bulgulara ulaşmış. Sadece Akşam gazetesinde var bu haber. Buna göre eylem gizli Suriye gizli servisi tarafından planlanmış. PKK'nın feda etimleri taşeronluk yapmış. IŞİD'in ismi hiçbir şekilde geçmiyor haberin içerisinde. Evet, öncelikle bunu bir konuşalım. Dezenformasyon noktası, geldiğimiz dezenformasyon noktasında artık incelikli iş bile yapmak yeteneğini yitirmiş durumda bu iktidar sözcüleri, trolleri, alkışlayanları, destekleyenleri, bütün bu kapasitelerini yitirmiş durumdalar. Aslında çok acınacak bir haldeler. Önce şunu belirteyim, bu yalanı her seferinde deşifre etmemiz, yüzlerine vurmamız lazım. Bu suikast, bu katliam Türkiye'ye yönelik bir katliam değildi. Bu katliam devlete yönelik bir suikast değildi. Hükümete yönelik bir suikast değildi. Bu katliam Türkiye'deki demokrasi, barış, özgürlük güçlerinin ne yönelik, o insanlara yönelik bir katliamdı. Bu bir Kürt terör eylemi değil. Terör eylemi dediğimiz zaman iki türlüsü vardır. Bir tanesi Londra metrosuna bombayı koyarsınız. İspanya'da banyo trenine bombayı koyarsınız. Sabahleyin koyarlar. Ve kimin öleceğini orada artık bilmeden, hiç kimin öleceğini bilmeden ama çok kişinin öleceğini bilerek bir korku, genel korku, genel tetiş ortamı yaratmaya çalışırlar. Ankara mitinginde 10 Ekim'de bombayı patlatanlar, kendileri de belki aynı zamanda kendilerini de patlatanlar herhangi bir yere bomba koymadılar. Kimlerin öleceğini, kimlerin orada kanının akacağını gayet iyi bilerek seçimlerini yaptılar. Suruç'ta herhangi bir yere bomba koymadı. Herhangi bir yerde o bomba patlatılmadı. O canlı bomba patlatılmadı. Rojava'ya destek için gitmiş bir sol örgütün militanların Rojava'ya insani yardım desteği için gitmiş. Orada toplanmış olan bir sol örgütün militanlarının ortasında patlatıldı bomba. Herhangi bir yerde patlatılmadı bomba. Diyarbakır'da HDP'nin seçimlerden önceki son büyük mitinginde Demirtaş'ın meydana gelmesi sırasında patlatıldı bomba. Herhangi bir yerde, Diyarbakır çarşısında patlamadı o bomba. Dolayısıyla bu Türkiye'ye yönelik saldırıdır, bu devlete yönelik saldırıdır, bu AKP'ye yönelik saldırıdır diyerek bize bu bombanın ne amaçla konduğunu üzerini örtmeye, karartmaya çalışanlara karşı her seferinde bunu hatırlatmamız lazım. Evet, bu çok önemli bir tespit. Emrah Yıldız da aslında bunu yazmış. Bu bir uluslararası basın organı gibi bir şey çıkıyor bu şeyde, Orta Doğu araştırmaları şeyinde. Cedaliye diye Türkiye sayfalarında Emrah Yıldız da aşağı yukarı aynı şeyi senin söylediklerini yazmış. Yani özellikle bu kanunsuz mafya tarzı Kürtlerin, Alevilerin, solcuların ve kendisini muhalif olarak niteleyen herkesin katledilmesine karşı adalet isteyenlerin karşısında giderek otoriterleşen bir rejimin vurdum duymaz ve kriminal şeyidir diyor. Ve her türlü şeye rağmen de barış istemeye devam ediyorlar. Ama Türk devletinin de, Türkiye'de devletinde bu 6 katliamdan sonra seri bir seri cinayetler makinesi olduğunu da, seri katil olduğunu da tespit etmek lazım diye yazmış. Evet, yani bu birincisi bu buradaki bu alçakça, ikincisi pardon, burada alçakça yapılmış bir hedef şaşırtma, kendisini mağdur yerine koyma. Bak bu Türkiye'de muhafazakar çevrenin, kendini İslamcı olarak tanımlayan çevrenin bir kısmının kendini sürekli Türkiye'nin en mağduru gibi gösterme ucuzluğunun artık şaikası diyebiliriz. PKK'nın bu bombayı burada PKK'nın koydurduğunu veya koyduğunu, dolayısıyla hedefin PKK olduğunu iddia ederek kendi mağduriyetlerini, kendilerinin mağdur olduğunu iddia etmeye çalışan bir alçaklığın en mümtaz örneklerini, isim vermeden söyleyeceğim, en mümtaz örneklerini son iki gün içinde yaşadık. Budalalığın, aymazlığın ya da alçaklığın en ileri örneklerini yaşadık. PKK ile İslam devletinin el ele bu işi yapabileceğini söyleyen aymazları duyduk hükümet cephesinde. Bu için PKK tarafından Diyarbakır'da yapıldığı gibi şimdi de HDP'ye oy değiştirmek için yapılmış bir eylem olduğunu herhangi bir gibi Orman Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı iddia etti. Arkasından çeşit çeşit aktrol, karatrol bunları iddia etti. Arkasından bunun bunun hükümete karşı yapılmış bir darbe teşebbüsünün hazırlıkları olduğunu iddia etmeye başladı. Bir iktidar budalası, bir alçak. Bütün bunlara baktığımız zaman beni en nihai olarak düşündüren olgu nedir biliyor musunuz? Şu üç günlük devletin ilan, hükümetin ilan ettiği yaz, o 10 Ekim günü ölenlerin adına ilan edilemedi sadece, biliyorsunuz değil mi? Evet. Çünkü hükümet böyle bir yaz ilan ettiği zaman... Ahmet, sesin biraz gidip geliyor mikrofonla. Evet. Pardon, tamam, şimdi iyi. Çünkü hükümet böyle bir yaz ilan ettiği zaman 10 Ekim'de Ankara barış mitingine gelen insanların, ölen 95-97 belki 120 kişinin anısına yaz ilan ettiği zaman çevresindeki bir dizi o menfur zihniyetin bu yası kabul etmeyeceğini, bu yastan hoşlanmayacağını bildiği için tabii ki ölen korucular, tabii ki ölen polisler, tabii ki ölen askerler, tabii ki ölen gerillalar, tabii ki ölen sivil insanlar ve tabii ki mitingde ortada hiçbir şiddetin şeysini bile düşünmemiş, çocuğuyla, çocuğuyla, karısıyla, annesiyle, babasıyla oraya gelmiş, ölmüş insanlar, tabii ki hepsi için yas ilan edilebilir. Ama bunu Suruç katliamında yapabilirlerdi. Şimdi yapmaları nedeni korkmaya başladılar. Ve bunu sanki bütün bu terör eylemlerinden, şiddet girişimlerinden sorumlu değillermiş gibi yas ilan ederek üzerlerindeki kiri, üzerlerindeki kanı temizlemeye çalışıyorlar. Ne demektir böyle bir yasın, üç günlük yasın, bütün ölülerimiz adına yas ilan etmeniz? O zaman her gün yas ilan edelim zaten. Evet. Bu ikinci noktanın arkasından bir üçüncü noktaya daha değinmek gerekir, dikkat çekmek gerekir. Çoğu kişinin dikkat çektiği gibi. Hükümet bu katliamın sorumlusudur derken üç türlü sorumluluktan bahsedebiliriz. Bir cezai sorumluluk vardır. Cezai sorumluluk bu işi doğrudan yapmak, örgütlemek, bombayı temin etmek, bombacıyı bulmak, bombacının eğer bu bir intihar bombacısıysa eğer orada iki ölen kişi hakkında dava açacak halimiz yok. Ölmüşler zaten. Ama o iki kişilere yol gösteren, o iki kişilere o bombaların yapılmasına yardım eden, yer gösteren, o kişileri örgütleyen güçler ağır ceza, iş sorumluluk altındadır. Hükümet burada var mıdır, yok mudur bunu şu anda iddia edecek hiçbir kanıtımız yok. Bunun arkasında istihbarat teşkilatı mı vardı bilmiyoruz bunu. Bunu söyleyemeyiz. Ama ikinci bir sorumluluk daha vardır. Siyasal sorumluluk. Sadece cezai sorumluluk yoktur bu işler. Bir siyasal sorumluluk. Eğer 97 kişi ölmüş, kimi rakamlara göre 200, kimi sayılara göre 400 kişi yaralı, ağır yaralı veya hafif yaralı ise Ankara'nın ortasında, Niğde'nin ortasında da olsa, Hakkari'nin ortasında da olsa ama Ankara'nın ortasında olmasının anlamı daha da güçlü. Çünkü orada istedikleri zaman kuş uçurtmamayı da çok iyi biliyorlar çünkü. Ankara'nın ortasında bu insanların o güvenle geldikleri yerde öldürülmelerinin sorumlusu güven açığı yoktur diyerek sırıtan iktidardır. Bu siyasi sorumluluktur. Karıştırmayalım. Yani kalkıp da hükümet sorumludur dediğimizde herhalde kimse şu anda bombayı Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın emriyle bir gücün veya MİT Başkanı'nın emriyle bir gücün koyduğunu düşünmüyordur. Yok böyle bir kanıt elimizde. Olmaması da büyük ihtimal zaten. O böyle bir şeyin olmamış olması. Ama bu siyasi sorumluluk MİT'in de sırtındadır. İçişleri Bakanı'nın da sırtındadır. Emniyet Genel Müdürü'nün de sırtındadır. Aslında hükümetin sırtındadır. Burada hele güvenlik açığı yoktur diyerek sırıtarak burada bu sorumluluktan kaçtığımız için iki misli, iki kat, iki defa sorumludurlar. Aymazlıktan sorumludurlar. Yetkili olmakla beraber sorumsuzluk üzerinden yetkiyi kullandıkları için ikinci defa sorumludurlar. Üçüncü bir sorumluluk noktası daha var. Bu da sosyal sorumluluk. Bir toplumda bir toplumu kendi iktidar hırsı için böyle bir şiddet, kin, nefret nöbetine, sarmalına sürüklemek hem siyasal sorumluluktur hem sosyal sorumluluktur. Toplumun nezdinde suçludurlar. Toplumsal barışı yok etmek açısından suçludurlar. Bu başka bir sorumluluktur. Cezai değildir bunlar. Bunlar insanların vicdanlarında cezalandırdıkları. Bu toplumun tarihine kara lekeler olarak geçerek cezalandırdıkları sosyal sorumluluklardır. Bugün iktidar bu sosyal sorumluluğun da bütün yükünün sırtında taşıyor. Bugün iktidarın en tepesindeki kişi bu sorumluluğun yükünü sırtında taşıyor. Laf edecek durumda değil. Evet. Ondan sonrası işte yok bombayı IŞİD militanı mı koydu, başkası mı koydu? Bunu tartışabiliriz sonsuza kadar. Elimizde şu anda ne benim, ne canım, ne senin. Bunu tartışacak, daha derin tartışacak kanıt, bilgi yok. IŞİD böyle eylemler yaptığında normal olarak eylemini sahiplenen bir örgüttür. Ama bildiğim kadarıyla Suruç katliamını da sahiplenmedi. Evet. Ankara Garı'ndaki katliamı da sahiplenmedi. Evet, Diyarbakır bombasını da sahiplenmedi. Ama Diyarbakır'da ve Suruç'ta Diyarbakır'da bombayı koyduğu iddia edilen kişi yakalandı. Şu an hapiste. Suruç'ta kendini patlatan bombayla beraber kendi intihar saldırısını düzenleyen kişinin de kimliğinin tespit edildiğini polis kayıtları, yargı iddia ediyor ki olmaması, yani bunun yalan olması için bir gerek yok. O da bir IŞİD mi? İkisi de bir şekilde IŞİD'e katılmış, sonra Türkiye'ye dönmüş. IŞİD'le ilişkili oldukları konusunda açık deliller var. Ama IŞİD'in doğrudan militanı olarak mı davrandılar? IŞİD'in Türkiye'deki hücreleri olarak kendileri başka bir yerel örgütün, yerel gücün işaretiyle mi harekete geçtiler? Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz şu anda. Ne Diyarbakır için biliyoruz, ne Sunuç için biliyoruz, ne hükümet bu konuda da hiçbir ilerleme kaydetmiyor. Her seferinde bu olaylar üzerine yayın yasağı getirerek bu olayları üzerinde mahkemeleri gizlilik kararıyla karartarak aslında bütün bu komplo teorilerinin, bin bir çeşit komplo teorisinin ortaya yayılmasında da birinci derecede sorumlu. Hiç şikayetçi olmasın. Kendisinin sorumluluğu varsa en başta burada sorumlu var. İkincisi, bu konuların aydınlatılması toplumsal görevdir. Suruç katliamıyla ilgili hükümetin verdiği o kişinin kimliği dışında dişe dokunur bir bilgi var mı? Hayır, yok. Ama mesela bu hükümet yanlısı gazeteler artık ipin ucunu bence tamamen kaçırmış durumdalar. Yani dün, biraz önce Can'ın da okuduğu gibi işte akşamın dünkü nüshasında talimatın Esad'dan, bombanın da PKK'dan geldiğini söylüyor. Bugünkü akşam gazetesinde de işte deliller Suriye Gizli Servisi'nin organizasyonunda DAEŞ ve PKK'yı işaret ediyor diye bir şey var. Bu şekilde gidiyorlar. Evet. Yani Star gazetesi de böyle, Sabah gazetesi de böyle. Ahmet Bey, ben de bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Gayet mantık üzerinden ilerlemeye çalışıyorum bu güvenlik açığının olup olmadığı meselesine. Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu, elimizde intihar bombacısı olduğundan şüphelendiğimiz kişilerin listesi var dediği zaman, bunun eyleme geçmeden önce yakalanamaması bir istihbarat açığı değil midir? Bir güvenlik açığı değil midir aynı zamanda? Yani bunu söyleyebilir miyiz? Bu kişiler giden birisi çıksa mesela, bu katliamı yapan kişi, bir güvenlik açığı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da hangi aşamada Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı söyleyebiliriz? Bir liste varsa ve bunu, bu kişileri yakalamaya çalışıyorlarsa bir çaba gösterdiklerinin işaretidir. Onları yakalayamamış olmaları güvenlik açığı olarak mı değerlendirilir? Türkiye dışında da olabilirler yakalayamadıkları için. O, bu kişiler yakalandıklarında göreceğiz. Burada ihmal var mı? Burada bu kişilerin ellerini kollarını sallayarak Türkiye'de dolaşırken mi yakalanmadılar? Bunu tabii şu anda vardır yoktur dememiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. Bu güvenlik açığının ortaya çıkmasında, bunun baştan bu yaratıkları sevecen, bizim etrafımızın yaramaz çocukları olarak gören zihniyetin burada birinci derecede sorumlu olduğunu görebiliriz. Bakın, Adıyaman'la ilgili Hababam yeni bilgi geliyor ama bu yeni değil. Benim bildiğim Radikal Gazetesi'nde 2012'de, 2013'te Adıyaman'la ilgili haberler yapılmaya başlanmıştı. Aileler, yani Diyarbakır'da tutuklu olan çocuğun ailesi veyahut Suruç'ta ölen kişinin kendisinin veya kardeşinin işlettiği çay evine çocukları giden aileler, onun önünde gidip o çay evinin kapatılması için protesto yürüyüşü yapma noktasına gelen aileler, kimse biz bunun farkında değiliz diye şimdi ucuz kurtarma numaraları yapmasın. Adıyaman'da aileler o çay evinin önünde protesto yürüyüşü yaptılar. Hı. Ve Adıyaman polisi zar zor ruhsatsızdır diye orayı ancak kapatma çaresi bulabildi. Ve o zamanlar kimse bu insanların, ilk iktidardan bahsediyorum, o Star gazetesinden, Akşam gazetesinden ve oradaki yazan alçaklardan bahsediyorum, onlar bu insanları sevecen Başar Esad'ı devirmek için harekete geçmiş yiğit savaşçılar olarak görüyorlardı. Hükümet de bunu öyle görüyordu. Bu işin kaynağının nereden çıktığını biliyoruz. Nasıl çıktığını biliyoruz. Sorumluluksa işte budur sorumluluk. Evet, peki bu sorumlulukta mesela istifa meseleleri de... İstifa mekanizması sorumluluğun kendisini yetkili, sorumlu konumda olan insanların, medeni dünyada kendisini yetkili ve sorumlu olan gören insanların doğrudan benim kabahatimdir anlamında değil. Benim başında olduğum kurumun eksiğidir. Dolayısıyla o kurumun başındaysam, o kurumun başında olmakla sağa sola gert gert geriliyorsam, iktidar gücünü kullanır gibi elim arkada sağa sola emirler veriyorsam, aynı zamanda o kurumun yapmadıklarından, yapamadıklarından, yanlış yaptıklarından da sorumlu olmam gerekir. Sorumluluk sadece koltuğa oturup makam arabasıyla dolaşmak değildir. Sorumluluk aynı zamanda bunun kendi kurumunun hesabını verme sorumluluğudur. Bugün eğer oradaki o bakanlar, İçişleri Bakanı başta olmak üzere pişmiş kelle gibi sırıtmayı biliyorlarsa zaten tamamen sorumsuz oldukları içindir. Tamamen ne için orada bulunduklarını bilmedikleri içindir aynı zamanda. Ne makamda olduklarının bile farkında değildirler. Onun için sırıtıyorlardır. Bu sorumluluk mekanizması Türkiye'de hiç çalışmıyor. Bakın, Devlet Demir Yolları Genel Müdürü hatırlarsınız. Tamamen insani hatadan dolayı alelacele bir hattın alelacele işletmeye konmasından dolayı onlarca insan Adapazarı'nda yanılmıyorsam öldüğünde bunun sadece Allah'ın takdiri olduğunu söyleme cüretini göstermişti. Sorumlu makamda olması gelen kişiler insanlar öldüklerinde bu ölümün insanların fıtratında, yapılan işin fıtratında olma yüzsüzlüğünü söyleyerek sorumsuz kişiler olduklarını aslında bütünüyle gösteriyorlar. Burada sorumluluk istifa mekanizması doğrudan cezai suç sorumluluğu anlamında bir mekanizma değildir. Ve bunun çalışmadığı bir ülkedeyiz. Hesap veremiyorlar. Program galiba bitmek üzere. Ben bugünkü yazımın son iki paragrafını okuyarak evet, bitirmek istiyorum. Lütfen. Estağfurullah. Buyurun. Hesap verecekler. Mutlak iktidar saplantısı içinde bu ülkenin uzun yıllardan beri gördüğü en demokratik, en geniş katılımlı, en az şaibeli seçiminin yok hükmünde olduğunu ilan ederek, şiddet ortamını besleyerek, siyasal rekabeti gözü dönmüş bir kinle nefret nöbetine dönüştürerek, iktidara, güce, el koydukları çıkar kaynaklarına sarılmaya çalışanlar hesap verecek. 1 Kasım seçimleri hem bu iktidardan hesap sorma hem de bizi iç savaşa sürüklemek isteyenlere karşı çıkma iradesinin ölçüleceği kritik gün olacaktır. Oy vererek verdiği oya sandığa sonuna kadar sahip çıkarak verilecek bir mücadeledir bu. 1 Kasım'da demokrasi, barış ve özgürlük cephesinin partilerine verilecek her oy, 10 Ekim katliamını yapanlara, bunu tasarlayanlara, bu terör ve kaos ortamını yaratanlara, bundan çıkar sağlamayı umanlara, bu vahşet karşısında duydukları haz nedeniyle timsah gözyaşını dökmeyi bile beceremeyenlere vurulmuş bir tokat olacaktır. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Peki, haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.